Haha, în telefonul, doamna. Elnézd, hogy megszerette a patikát, csak nem fogtad a ragasztom, mindig. Nem fogtad be? Nem. Nem volt tiszta fújfő. Azt nem kell mondani, hogy kefével, kikefényezve, amivel a visalmát kefélyítik a... Na, jövő. Egyetem megyek. Jövök, mindjárt az a fával is. Mi a lábam? Nem szokom. Majd megragasztom a másik lasztóba most. Megyek a vásárocskába. Fáj a lábocskám. Képtelen leszek sétálni. Mi is haza? Évután? Hogy most micsoda, mint a vízhajtó? Vízhajtó. Na, kell kapnod vízhajtót, elfelejtetted? Elfelejtettem. Mit értelgítok én még már? Az van ott egy rakás, összeszedtem. Értelgítókat? Hát ez mind az. El van csükkodva. Ez negyed, de még egy negyed kell akkor. Csak ne legyen. Kettő negyedet kasz még. Pirapot beleraktam. Már kis is vagy. Egy ilakot. Na még. Egy ilakot. A vettél? Nem volt még benne. Bevetted? Mit? Az orosságot. A be mindet. De az ilakot azt nem kaptad be, azt is be kell. Még egy ilakor ennyi. Majd veszek. Nem. Talán két ednet. Tudod, majd ragasztom. Lesz 15. távon. stavo, mondom nekoj. Csukja az ajtókat, hát. Majd megfagyok. Hey, telephone, this one.